Vypadalo to, že celá situace neodporuje nijak zákonu, protože čisté technicky vzato ta dívka s nimi přišla dobrovolně. Prodala sama sebe, aby pomohla rodině z dluhů. Taková smlouva byla legální a nemohla být nijak zpochybněna. Zane si byl jist, že dragouni jsou na tom finančně velmi dobře a že zaplatili rodině toho děvčete slušnou cenu a tím jim pomohli z dluhů. S tím nemohl Zane nic dělat. Tudy cesta nevede, alespoň by ji mohl vysvobodit z té klece. Nebylo přece nutné ji tak ponižovat. Když chtěl použít svou moc a snažil se otevřít zámek klece, děvče začalo protestovat. Pane, musela jsem se zavázat, že mne nikdo nepřipraví o panenství dřív než. Než, ti dragouni mysleli skutečně na všechno. Bylo jasné, že ztráta panenství by učinila její oběť zcela bezpředmětnou, takže se dragouni pojistili, aby na poslední chvíli nenastala tato možnost záchrany. Najednou se zatetelil vzduch a vedle klece se objevila postava zahalená v plášti. Já zaujmu tvoje místo, má drahá, prohlásil ženský hlas. Zane nadskočil, protože poznal ten hlas. Luno. Otočila se k němu. Nenapadlo mne, že budeš tady u tohoto případu. Vždyť je to moje práce, poznamenal s povzdechem Zane. Musím sebrat duši této nevinné dívky, až. Zarazil se. Ty přece nemůžeš jít na její místo. Ty nejsi. Luna se na něj upřeně zadívala. Nejsem co? Tihle draci z pohoří žhavého kouře jsou ohrožený druh, protože jedí pouze pany, odpověděl Zane poněkud nejistým hlasem. Luna se ironicky usmála. Já jsem pana. Z čistě fyzického hlediska. Ale ten démon si dělal, co chtěl, s mou duší a zcela ji poskvrnil, vysvětlovala Luna. Možná bych trpěla méně, kdyby se vyřádil na mém těle, ale to nemohl, dokud moje duše nevstoupí do jeho světa. Jsem oběť psychického násilí, ale moje tělo je nedotčené. Tohle vysvětlení Zaneovi nestačilo. Podal jsem stížnost na tvé naplánované úmrtí ke komisi. To je nečistá hra. Nejmenovaný tě chce mít prostě z cesty. Jsem si jist, že komise změní toto rozhodnutí, ale bude to trvat 10 dní, než se sejde. Když teď zaujmeš místo té dívky, Luna smutně potřásla hlavou. Moje kameny mi ukázaly, že můj čas nadejde dnes. Tak jsem se rozhodla, že když už musím odejít, udělám přitom aspoň něco užitečného pro někoho jiného. Zeptala jsem se na středisku pro záměny a oni mě poslali sem. Tahle nebohá, nevinná dívka. Pohlédla na dívku v kleci, která celou scénu pozorovala tiše s očima navrch hlavy. Která se obětovala, aby pomohla své rodině, by měla přijít do nebe. Ale ne ještě teď. Může učinit ještě mnoho dobrého pro své blízké. Její duše půjde těžko do nebe, poznamenal Zane. Testuj si ji sám, ale já ti říkám, že je to dobré děvče. Zane vytáhl kameny, kterými analyzoval duše. Kámen hříchů se nijak nezměnil, zatímco druhý se jasně rozzářil. Její duše není zatížena hříchem, divil se Zane. Proč jsem sem byl teda poslán, abych zde osobně sebral její duši? Asi tady má umřít ještě někdo jiný, prohodila Luna s lehkým úšklepkem. Ty si předpokládal, že to musí být ona, protože je připravena v kleci k oběti, ale Zane na ní pohlédl a v očích se mu zračila hrůza. Ty chceš zaujmout její místo. Tak tedy ty, neblázni. Moje duše propadla peklu a pofrčí tam pěkně samoobslužně. Je to jenom zpropadená náhoda, že jsi tady. Abych pravdu řekla, doufala jsem, že to zvládnu, aniž bys o tom věděl. Rychle a bez problémů. Zane otočil analytické kameny na Lunu. Analýza nemohla být zcela správná, ale kámen hříchu zářil jasněji. Luna měla pravdu, ona nemohla být jeho příští zákazník. Ale přesto měla zemřít. Dragouni se přiblížili ke kleci. Velký okamžik se blíží, oznámil starší, dobře oblečený muž. Náš radar zjistil, že se blíží jeden pořádný kousek. Vyndal klíč, odemkl klec a vysvobodil dívku. Já to vezmu za ní, prohlásila Luna. Poslalo mě sem středisko pro záměny. Nechte tu dívku odejít a zaplaťte její rodině dohodnutou částku. Jak máme zjistit, že se na to taky hodíš? Zajímal se ten chlápek. Draci se vždycky hrozně rozčilí, když jim nabízíme použitý zboží. Vy byste měl poznat panu Počuchu na vzdálenost 10 metrů, ujišťovala ho Luna. Víte dobře, že se na to hodím a že ji mohu klidně zastoupit. Muž zafrkal. Fyzicky vyhovovat můžeš. Ale máš v sobě něco, co mívají lidé, které někdo pěkně dlouho zneužíval. Potřásal hlavou, jako by se divil, že se mohl tak splést. No dobře. Pustíme to děvče, až si budeme jisti, že je drak spokojen. Uděláme to takhle, prohlásila Luna. Můj přítel tady zůstane a potvrdí vám to. Muž na něj pohlédl, jako by ho viděl poprvé. Za Neovi bylo jasné, jak ho asi vidí. Tak dobrá, souhlasil poněkud neochotně. Mám pocit, že to bude v pořádku. Drakům je konec konců jedno, kolik toho má ta dotyčná na duši, pokud není nějak obluzena léky a pokud je tělo nedotčené. Obrátil se ke svému kolegovi, který nesl zdobenou krabičku. Otevřel ji a vyndal z ní třpitivý stříbrný nůž. Můžeš se drakovi bránit tímhle nožem. Nejsou povoleny žádné střelné zdrané ani žádná kouzla a nesmí ti nikdo pomáhat. Když se čestným způsobem drakovi ubráníš, budeš volná a peníze budou stejné vyplaceny. Tenhle nožík se tak hodí na krájení jablek a ne na obranu proti drakovi, který chrlí oheň. Namítala Luna. To je pravda. Je to spíše symbolické gesto, které vyžaduje Komise pro bezpečnost práce, ale my nechceme, aby byl drak jakýmkoliv způsobem zraněn. Teoretická naděje tady ale přesto zůstává. Luna vzdychla a vzala si nůž. No nic. Stejně jsem sem přišla zemřít. Když to neudělá drak, tak to bude někdo jiný. Na obzoru se objevila drobná skvrnka. Podívejte. Už jde. Vykřikl muž a na jeho tváři se mísila zvědavost s posvátnou úctou. Už takových draků určité viděl spousty, ale byl to milovník ještěrů a tihle draci, to byly králové říše ještěrů. Tady smí zůstat jenom určená pana, jinak drak zase zmizí. Jsou to velice plachá zvířata. To jim zůstalo z těch starých špatných časů, kdy je takzvaní sportovci lovili bazukami. Při té vzpomínce se zamračil. Luno! Vykřikl Zane, který se nezmohl na to, aby nějak lépe vyjádřil svůj nesouhlas. Nech mě, ať odejdu způsobem, který jsem si sama vybrala, řekla mu Luna jemné. Nebudu mít jinou šanci, ale já tě miluju. Já to vím, přitakala. Myslím, že kdybych nebyla tak zmožena žalem, tak bych opětovala tvůj cit se stejnou intenzitou. Ale teď to opravdu nejde. Myslím, že můj otec chtěl, abych se do tebe zamilovala, ale tohle nepředpokládal. Pohlédla směrem k drakovi, který se stále zvětšoval. Ostatní se poschovávali do různých děr, aby zmizeli z dohledu. Zane dokonce zahlédl televizní kameru a uvědomil si, že na některých soukromých kanálech patří pořad Drak proti paně k nejpopulárnějším. Předčasné ukončení tvého života je vykonstruovaný podvod. Vykřikl Zane. Nejmenovaný podváděl. Měla si žít celý svůj vyměřený čas a politicky ho porazit, proto to zařídil tak, aby brzo umřela a šla mu z cesty. Neměla bys vůbec zemřít. Luna se rychle otočila, stoupla si na špičky a políbila Zane a narty. To je od tebe hezké, že si mi to, Zane, řekl. Nenech to plavat, kdyby se ti to podařilo dokázat u Komise, možná bys mne mohl dostat z pekla. Pak bych se možná zase setkala se svým otcem v očistci. To by bylo prima. Přestala mluvit, otočila se a odhodlaně se vydala vstříc netvorovi. Zane se za ní díval, neschopen jakkoliv zabránit neštěstí, ke kterému se zde schylovalo. Luna měla pravdu. Tohle kolo vyhrál Satan, ať už k tomu použil jakékoliv prostředky. Luna potlačila své slzy a podvolila se osudu. To, co teď dělala, byl akt čistého milosrdenství. Byla to velice dobrá žena, ať si její úřední spis říkal, co chtěl. Zane ji miloval a snad částečně i právě proto nebyl schopen ji nijak ovlivnit. Luna si prostě zvolila svou cestu. Podíval se na své hodinky. Zbývaly ještě 4 minuty. Brzy se bude muset vydat za svým skutečným klientem, ať už je to kdokoliv. Ale nejdřív se musí dozvědět, co se bude dít tady, i když to zničí jedinou radost jeho života. Stále bylo dost času, aby zabránil tomu, čeho měl být svědkem, ale věděl, že nic neudělá. Luna již volila a její volba byla zřejmě správná. Bylo krutou ironií, že jediné, co pro ni mohl udělat, bylo to, že ji nechá roztrhat na kusy a potom ugrilovat nějakým zatraceným drakem. Když se drak přiblížil, ukázalo se, že není tak velký, jak se zdálo podle jeho stínu. Tenhle druh draků nepatřil mezi největší, ale jejich ohnivý dech z nich dělal hrůzně vyhlížející obludy. Drak zakroužil nad místem, kam mířila Luna a chystal se k přistání. Ukázalo se, že se vlastně jedná o dračici, jejíž kovové šupiny hrály různými odstíny šedi. Na zádech, mezi velkými koženými křídly, nesla velké vejce. V úkrytech začala intenzivní činnost a Zane viděl, jak se televizní kameraman snaží pořádně zaostřit a přiblížit divákům co nejvíc dračici a hlavně její vejce. Vejce znamenalo potenciální možnost narození malého dráčka a to bylo něco pro dragouny. Určitě se budou všemožně snažit to vejce sledovat, možná dokonce i za pomoci umístění malé vysílačky. Dalo se předpokládat, že to mládě pak skolí nějaký lovec bez povolení ještě dřív, než vůbec stačí vyrůst. Zane by měl docela pochopení pro těžkosti těchto ohrožených zvířat, kdyby se ovšem teď právě jedna z nich nechystala sežrat Lunu. Luna se zastavila uprostřed malého údolíčka a nervózně svírala svůj nůž. Zane jasně viděl, že na sobě nemá žádné šperky, aby nikdo nemohl zpochybnit, že nepoužila nějaké magie. Přitom doma jistě měla nějaké kameny, které by dokázaly z té dračice udělat neškodnou páru nebo něco podobného. Luna se však rozhodla hrát svou roli důstojně až do konce. Odhodila svůj plášť a stála tam jenom v prostých bílých šatech. Vlasy se jí krásně leskly v záři slunce. Byla to nejkrásnější bytost, jakou Zane znal. Bylo mu ovšem jasné, že není skutečně objektivní, protože ji miloval. To, co se mělo teď odehrát, bylo naprosto šílené. Což pak mohl pozorovat, jak Lunu sežere drak, aniž by se alespoň pokusil ji zachránit. Rozumově Zane všechno chápal, ale srdcem se s tím nemohl vyrovnat. Přece musí existovat nějaké jiné řešení. Jiné řešení čeho? Kdyby Luna nezemřela tímto způsobem, zemřela by zcela určitě jiným a možná ještě horším způsobem. Zaneovi teď bylo zcela jasné, že ji Satan nenechá žít o něch rozhodujících 10 dní, aby mohl někdo svědčit proti němu. Určitě by to dokázal vždycky nějak zaonačit. Co také mohl člověk čekat od otce lži? Zane neměl nikdy dostat příležitost protlačit celou záležitost až před komisi. To Satan jistě rozhodl o zkrácení lhůty pro Luninu smrt a ona si alespoň vybrala způsob, jak k tomu má dojít. Draci nebyli žádní sadisty. Byli to živí tvorové, kteří zabíjeli a jedli efektivně. Neměli z toho nějaké potěšení a nevyžívali se ve zbytečnostech. Zane teď obrátil svou pozornost na dračici. Byla asi 6 metrů dlouhá a její křídla mohla mít zhruba stejné rozpětí, ale její tělo bylo spíše hadovité než statné. Všechno bylo podřízeno dobrým letovým vlastnostem. Měla jenom jeden pár nohou a její hlava byla vzhledem k tělu velice malá. Vypadala skoro jako hlava ptáka, až na to, že málo který pták má v zobáku zuby. A už žádný nemá kožená křídla nebo kovové šupinky. Ptáci i draci se vyvinuli z prastarých ještěrů, ale jejich předkové vyhynuli před miliony let. Možná se před nějakými 70 miliony let postarali draci společně s ptáky a savci o to, že vyhynuli dinosauři. Pak nějaký čas všechny tři druhy společně přežívaly svorně vedle sebe, ale v posledním období savci, a hlavně jejich čelní představitelé lidé, získávali navrch. Vypadalo to, že draci budou brzy odsouzeni k zániku. Co je to smrt jednoho člověka proti vyhynutí celého živočišného druhu, pomyslel si Zane a trochu začal chápat snahu dragounů o jejich záchranu. Přál si, aby existoval ještě nějaký jiný způsob obživy. Dračice stáhla křídla a srovnala si je podél těla. Nadechla se a potom vypustila obláček kouře. Zane si pomyslel, že to bylo jenom takové malé varování. Pohádky, které zobrazovaly draka, jak hned po probuzení vypouští z nozder plameny, byly prostě nesmysl. Vypustit takový plamen stálo draka vždy pořádnou porci energie a proto se do toho nepouštěli nikdy bez vážného důvodu. Draci patří mezi studenokrevné živočichy, jako ostatně všichni plazy. Přes zimu buď spí, nebo se stěhují na jih. Oheň používají výhradně pro boj nebo při krmení. Obluda se zadívala na Lunu, která nevědomky ustoupila krok zpět. Draci jsou uspůsobeni tak, že si sami svou oběť uloví a zabijí. To byl již zaběhnutý rituál. Proč musí být jejich oběť pana, zůstávalo záhadou i pro největší experty, ale byl to nezvratitelný fakt. Tento druh draků by radši hladověl až k smrti, než by se dotkl masa oběti, která byla zabita dřív nebo která již přišla o svou nevinnost. Nejpřijatelnější vysvětlení pro tuto zvláštní dietu bylo asi to, že se před několika miliony let značně rozšířily pohlavní choroby a ti draci, kteří snědli nakažené oběti, se sami nakazili stejnou chorobou. Potom se zřejmě stalo požívání pouze zdravého masa otázkou bytí a nebytí. Proto se zřejmě rozhodli jíst pouze pany, u nichž hrozilo nejmenší nebezpečí, že budou nakaženy pohlavními chorobami. Zane si také všiml, že dračice kulhá. Jednu nohu měla slabou, ale Zane nebyl schopen posoudit, zda tato slabost byla fyzického nebo psychického původu. Někdy se hloupí lidé pokoušeli po divokých zvířatech ve volné přírodě házet kletby, neboť to pokládali za ohromnou zábavu a snad i sport. Zasaženým zvířatům z toho vyplývaly přinejmenším velké nepříjemnosti a přinejhorším to mohlo skončit i smrtí. Postiženým zvířatům, která přežila, trvalo měsíce, než se prokletí zbavila. Jiní hlupáci zase v divočině roztrušovali jedovatá kouzla, která mohla zvířata otrávit nebo zranit. Nebylo divu, že tato dračice využila možnosti najíst se v této vykrmovací stanici. Měla by se sama co ohánět a teď se musela ještě starat o vejce a byla oslabená zraněním. Zane se zarazil. Na co to tady myslí? Vždyť tím jídlem se má stát Luna. Čím víc bude dračice oslabená, tím lépe. Možná by se Luna mohla nakonec té potvoře ubránit i tím malým nožem. Kdyby se jí to podařilo a kdyby tak čestným způsobem vyklouzla svému osudu. Ne. Osud se nedá jen tak oklamat. Luninu smrt nebude mít na svědomí dračice. To bude mít na svědomí. Dračice zaútočila. Luna snadno uskočila stranou a máchala přitom nožem do vzduchu. Asi si uvědomovala, že smrt je nevyhnutelná, ale rozhodně se nechtěla jen tak vzdát. Bojovala i o pár vteřin života, tak jako tonoucí bojuje o vzduch. Nebyla trénovaná pro boj s nožem, ale její ruce umělkyně se činily zdatně. Buď jak buď, oheň z dračí tlamy mohl překazit její veškeré úsilí. Zatím se to spíš podobalo jakémusi cvičení. Dračice se odhodlávala k útoku a pečlivě mířila na místo, kde stála Luna. Potvora byla teď pěkně nahřátá a připravená vypustit zničující žár. To by byl konec. Proti tomu neměla Luna žádnou šanci.